Muhterem efendim, geçenlerde fedakarlık yahu buyurdunuz. Sonra kendi hattınızla da yazdığınız bu cümle levha yapılıp asıldı. Size bu sözü söylettiren mülahazalar nelerdir? Fedakarlık ifadesiyle hangi hususları kastediyorsunuz? İman hizmeti yolunda yapılanları fedakarlık olarak mı yoksa mesuliyet şeklinde mi değerlendirmek gerekir? Bunların ikisinin örtüştüğü, birleştiği durum da olabilir. Fakat birisinin faikiyeti de söz konusu olabilir. Mesuliyet dediğimiz şey derecesine göre hemen herkes için söz konusu olabilir. Mesela mükellefiyetlerimiz, bizim mesuliyet dediğimiz şey sorumlu tutulma. Mesuliyetimiz çerçevesinde ele alınacak şeylerdir. İmanla sorumluyuz. Olmazsa onun hesabını sorarlar. İslam'la sorumluyuz, hesabını sorarlar. İhsan o sorumluluk çerçevesi içine girer mi? Bilemiyoruz. Belki insana verilen imkanlar ölçüsünde Allah onun da hesabını sorabilir. Yani böyle sizin gibi, böyle hep dinin, imanın söz konusu edildiği bir atmosferde neşet ederse insana sorabilirler. Neden Allah'ı görüyor gibi kulluk seviyesine yükselmedin? Neden her zaman onun tarafından görülüyor olma mülazasıyla hareket eden seviyeli bir kul olmadın, prototip bir kul olmadın diye sorabilirler. Bilemiyorum. Yani o meselenin, ihsan meselesinin sorulacağını bilemiyorum. O talip olunan bir şey midir? Belki o sufi hayatında, İslam ruhi ve kalbi hayatında bütün basamaklarda, siz zümrüt tepeler diyebilirsiniz, bütün basamaklar hepsi ona raci olan o ihsan şuuru meselesi. Cibril hadisinde üçüncü basamaktır o. Ona dikkat çekilir. Şimdi bunlar sorumluluklardır. Allah Celle Celaluhu bunları sorar. O üçüncü basamakta olan mesele, onu kayda, şarta bağlı olarak ifade ettim. İnsanın yetiştiği atmosfer çok önemlidir. Behasebil magnem el magrem. Behasebil magrem el magnem. Öyle de çevirebilirsin öyle de. Bir insan masar olduğu nimetler ölçüsünde bir yönüyle o işin ceremesi de vardır. Ya nisa en nebi lestunne ke ahadim minen nisa in takeytun fe la tahza'ne bil kavl fe yatme ellezi fi kalbihim marad diyor. Hususiyeti var. Ve men yaknut min künne lillahi ve rasuli ve ta'mel salihen nü'ti ayca merateyn. Yani bir yönüyle peygamber hanesinde bulunması sallallahu aleyhi ve sellem bir mazhariyet, önemli bir mazhariyet. Sağanak sağanak vahyin yağdığı bir yer, mümbit bir zemin, temsilin mükemmel olduğu bir yer, rehberin kalplere nüfuz ettiği bir yer, her zaman insibağın ayakta olduğu bir yer, daim olduğu bir yer. Şimdi böyle bir yerde bulunma bir mazhariyettir. Bu mazhariyetin hakkını vermeme günahı onlar için ikiye katlıyor. Başkaları gibi olamazsınız siz. Yani başkaları diyelim, dışarıda şunu bunu yaptığı zaman günah sayılabilir de siz göz ucuyla harama bir nigahı aşina kılsanız tepe taklak gelirsiniz demektir bu. Evet. Yani Allah'ın o ihsanına karşı, o lütuflarına karşı o mevzuda sizde de hassasiyet o ölçüde derince yaşanması lazım. Şimdi bunu seviyesine göre bir Hazreti Ebu Bekir ikliminde, bir Hazreti Ömer ikliminde, bir Hazreti Osman, bir Hazreti Ali Efendilerimiz radıyallahu anhum ecmain ikliminde yaşama derecesine göre oradan aşağıya çekebilirsiniz. Bir de günümüzde yani bir sokak insanı vardır. Manhattan'da yaşayan insan vardır. Ondan sonra İzmir'de kordon boyunda orada dünyaya gelmiş. Maskatı reisi orası. Denize baka baka neşet etmiş hep orada. Hep orada belli çılgınlıklara şahit olmuş bir öyle insan vardır. Bir de siz işte bir gün bir kapının önünden geçerken kapı aralanmış. Bilemediğiniz ruhani gibi bir insan kolunuzdan tutmuş, sizi içeriye çekmiş. Siz orada değişik bir envar atmosferinde kendinizi, başınızdan aşağıya maytaplar yağıyor gibi bir iklimde kendinizi bulmuşsunuz burada. Şimdi öbür iklim başka, bu iklim başka, o atmosfer başka, bu atmosfer başka. Bunun hesabını sorabilirler yani. Bu mülahaza ile ihsan meselesi de sorumluluk şeyine girebilir. Allahu alem. Sorarlar yani. Neden? Ne şu nema bulma imkanı varken sen böyle inadına ille de Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi toprağa saplanıp kaldın diyor malum dediği için. Evet. yere kakılıp kalma diyor malum. Kakılıp kaldın diyor. Evet, bunlar sorumluluğa giren şeylerdir yani. Bunları yapmakla mükellefiz. Ama kimileri işte bu yapılan şeyleri sadece nazari planda ele alır. Kimileri sığ bir ameli planda ele alır. O ameli planda ele alma imanını destekler onun, doğru. Mesele nazarilikten çıkar. Kimileri de ihsan seviyesinde o meseleyi ele alır. Daha derinlemesine bir şey. Böylece farklı kademelerde sorumluluk dediğimiz şeyler eda edilmiş olur, yerine gelmiş olur. Hani sorumluluğu ele alırken bu çerçevede ele almak lazım. Fedakarlığa gelince belki onu çok kullanmamışlar. O sofilerde de çok yok ama fakat Hazreti Üstad o meseleyi kullanıyor. Yani bir yönüyle tamamen kendini o işe adama, sorumluluğun da ötesinde kendini o işe adama. Adeta ondan başka bütün mülazalara kapalı kalma. Beşeri ihtiyaçlarını def'i bela kabilinden yerine getirme. Bu iş yapmama demek değildir. Ticarette bulunmama demek değildir. Ama ne kadar beşeri ihtiyacı varsa, bazıları bunların zaruret kertesinde olabilir. Beşeri ihtiyaç dediğimiz şeyler. Haciyat, zaruriyat, malum fıkıh metodolojisinde söz konusu olan şeyler bunlar. O kertede olabilir. Bunları yapacak ama bunlar açlığını giderme adına birkaç lokma atıştırma gibi, susuzluğunu giderme adına birkaç yudum bir şey yudumlama gibi, bir yönüyle gafletini dağıtma veya atma adına gidip yarım saat orada bir kaylule'ye kendini salma gibi, bu kategoride ele alınması lazım. Benim vazifeye asliyem esasen, hilkatın gayesi, fıtratın neticesi, imanu billah, bak gaye, netice, imanu billah, marifetullah, muhabbetullah. Hazreti Üstad ona terettüp eden o zevk-i ruhani de bahsediyor. Zevk-i ruhani beklenmez, istenmez o. O ekstradan gelir, verirse verir onu. Aşk, muhabbet, aşk, iştiyaku likaullah. Allah insanı bunun için yaratmış. Ve insanın o yolda mesafe kat etmesini istiyor. Onu öyle görmek istiyor Allah Celle Celaluhu. Benim yaratılışımın gayesi bu, fıtratımın gayesi bu. Ben aynı zamanda bunları içinde bulunduğum bu dairede belli Kur'an'ı disiplinlerle, sünnete ait belli disiplinlerle kavramış bulunuyorum. Artık bunlar benim için ayan, beyan. فَمَا ذَبَعْدَ لَقِ اللّٰهِ. Ben derken, yani o dairenin insanı adına konuşuyorum burada. Tecrit mülazasına bağlı. Diyecek. Şimdi bu adanmış bir insandır yani. Bu fedakar bir insandır burada. O sahabi döneminde bütünüyle, tabi'in dönemine geldiğinde de ricalde okuyoruz bazı kimseler. Hayatlarında hiç ev edinmiyorlar yani onlar. Sadece çardak gibi şeyleri var. Katırların üzerine yüklüyorlar onları. Bir yerde otağını kuruyor. Hadis takrir ediyor, rivayet ediyor. Dine omuz veriyor. Sonra diyorlar ki bir yerde ilahi kelimetullah adına savaş var. Söküyor çardağını, yine katırının üstüne yüklüyor. Gideceği yere kadar gidiyor. Şimdi böyle bir şey herkes için objektif mükellefiyet olmasa bile fakat fedakarın yapacağı şeydir. Fedakar bunu yapacak yani. Çin'de vazife var. Tereddüt etmeden kalkıp yürüyecek. Maçin'de vazife var. Tereddüt etmeden kalkıp yürüyecek. İşte meseleye bu zaviyeden baktığınız zaman mesuliyet, sorumluluk, mükellefiyet kategorisi içinde ele alınmaz bunlar. Evet, belki şuurun sübjektif olarak ona yüklediği bir mükellefiyettir bu. Şuur seviyesinin, şuur kademesinin ona yüklediği sübjektif bir mükellefiyettir. İnsan Allah'ı ne derinlikte biliyorsa ona göre muamelesi de ona göre olacaktır. Yani birisi benim gibi gafil yani. Böyle de yapabilir, böyle de yapabilir, böyle de yapabilir, gafil. Fakat her zaman Allah'ın huzurunda bir yönüyle arşın eteklerine tutunmuş gibi duran bir insan, örtüsüne tutunmuş gibi bir insan, bir yönüyle parmak el ayak hareketlerinde bile dikkat eder. Allah var burada. Görülüyor olma mülazasıyla hemen tetiktedir o, teyakkuze geçer. Şimdi bu bir sübjektif mükellefiyettir. Bunu kimse, herkesten bekleyemezsiniz. Fakat Allah seni her şey öyle hazır ve nazır olan Allah'ın huzurunda onu duyuyor gibi o seviyeye yükseltmiş de seviyenin hakkını vermen lazım. Bir basamağı seni yerleştirmişse çok farklı görüyor, farklı duyuyor, farklı hissediyor. Yeni ifadesiyle farklı algılıyorsan o duymanın, o hissetmenin, o algılamanın hakkını vereceksin. Şimdi bunun gibi o fedakar insanlar da mesela çok farklı zaviyeden bakıyorlar onlar. Ama bunu umumi, objektif bir mükellefiyet halinde halka yüklediğiniz zaman da millet onu götüremez. O zaman o özr olur. Oysa ki din temelde objektif olarak üsse bina edilmiştir. İnne dine yüsrün ve len yuşadde dini illa galebe. Yani bizim gibi %80'i tembel, evinde oturup hizmet etmek isteyen insanlardır. Bunlar hizmet ederken bile bence işte din buna göre vaz edilmiştir. Onları daha büyük mükellefiyetler niye şuna katlanmadı, neden böyle yurdunu yuvasını terk etmedi filan, neden hayatının yarısını böyle ağlayarak geçirmedi diye derseniz şayet etrafınızdaki insanların çoğunu kaçırırsınız, dağıtırsınız. Sıradan hizmet yapacak insanlar bile sıradan hizmet yapamaz hale gelirler. Oysa ki sıradan hizmet edeceklere de ihtiyaç vardır. Ha, bazıları ipi göğüsleyen insanlar vardır. O maratonda öyle koşarlar ki köylan gibi. Ancak kalplerinin durduğu zaman işte burası durulması gerekli olan yer derler. Galiba bana dur dedilerdir. Kalbi durduğu an. Bunlar fedakar insanlardır. Fedakarlık da minel babilen mehrap dereceleri var. Yani onda tek bir seviyede, tek bir kategoride müteala etmek mümkün değildir. Yani bir Müsab'ın fedakarlığı, bir Abdullah bin Cahş'ın fedakarlığı gördüğünüz gibi orada. Yani diyor ki adam bir Sa'd ibn Rebi oranın kahramanlarına yine Hazreti Ömer belki strateji yani belki daha o zaman o şey nazil olmamış da Enfal Sure-i Cellesinde yani bir kuvvete dayanarak nitekim hani mütedekilere aynı şey deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani bir güce bir kuvvete dayanıp da ne oluyor acaba ne yapacağız şimdi nasıl bir strateji? Yoksa Hazreti Ömer gibi gözü pek bir insanın geriye çekilmesi söz konusu olmaz. Geriye çekiliyor gibi bir tavır görüyor. Sa'd ibn-i Rebi orada can çekişiyor. Nereye gidiyorsun? Diyor peygamber vefat etti. O onun öldüğü yerde siz niye duruyorsunuz ki diyor. İşte budur yani bir Sa'd ibn-i Rebi felsefesi, bir İbn-i Cahş felsefesi, bir Musab ibn-i Ümeyr. Ben bir kitapta görmedim ama çok güvendiğim bir hocadan dinledim de. Böyle son dakikalarında yüzünü yere kapatıyor. Orada diyor ki Allah beni bu halle böyle görmesin diyor. Efendimiz orada yaralı. Ben burada ama kolum da gitmiş. Kellemde de bir kılıç yemişim. Ama Allah tarafından bu şekilde görünmek istemiyorum. Yüzünü kapatıyorum. Şimdi bunlar fedakarlıktır esasen. Ve bu hizmet de aslında bir fedakarlar hizmetidir. Ne var ki? Belli bir marifet ufku, belli bir muhabbet ufku, belli bir aşk-ı iştiyak ufku onu ihraz etmemiş insanlardan o seviyede bir fedakarlık, bir muamele beklememek lazım. Bir sukut hayale uğrarız, bazılarını da kaçırırız oradan. Kimseyi kaçırmadan, herkes ne kadar o işe sahipse bence onu o haliyle kabul etmek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir gibi din adına bir abide insanı kabul etmenin yanı başında yer yer böyle koruk içip işte aklını perdeleyen, himara giren insanı da ismini tasvir etmeyeceğim. Onu da kabul ediyor. Birisi işte onu tokatlarken, vururken, hitap ederken yakışıksız bir söz söylüyor. Buyuruyor ki Efendimiz öyle demeyin diyor. O Allah ve Resulullah'ı sever. Yani o seviyedeki insan da makbulümüz. Hazreti Ebu Bekir de, Ömer de, Osman da, Ali de radiyallahu anhum ecmain. Hepsi makbulümüz. Kendi adımıza çıta çok yüksek tutulmalı. Allah'ın izni inayetiyle. Hiç kimseye müyesser olmayacak şeyleri Cenab-ı Hak yapmaya muvaffak kılabilir. Bizi alet edebilir. Terminolojimize o tabir girdi. Yoktu başlar. Şartı adi planında. Evet. Yani sizin iradeniz, azminiz, cehdiniz, hatta think tank kuruluşlarında elde ettiğiniz stratejileriniz, bütün bunların hepsi o şarta adi planında kategorisine dahildir. Şarta adi planında siz bunları ortaya koyacaksınız. Yine bunların hepsi birer damladan ibarettir. Neticeyi yaratan Allah'tır. O kendi onu yapmış yani onu. Ve aynı zamanda rehberliği açısından da bize de telkin ediyor. Yani ufkunuz olsun. Onu ihraz etmeye bakın. Fakat onu ihraz etmeyenlere de tepeden bakmayın. Siz kaybettiniz demeyin. Onları kaçırmayın. Fakat onun ufku yani. Ben maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlık sayesinde Cenab-ı Hak şuna muvaffak kıldı diyor. Ve bunu değişik vesilelerle, değişik sözlerle ifade ediyor yani. Gözünde cennet sevdası, cehennem korkusu olmamakla ifade ediyor. Milletin imanı selamette görürse cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım diyor. 25 sene, 28 sene kaderine düşen o oluyor yani o kadar. O kadar zaman zindanlarda, sürgünlerde, hapishanelerde, mahkemelerde, tahkirler, tezifler altında sürekli hırpalanıyor bu. Onurlu bir insan. Aynı zamanda kendisinin farkında olan bir insan. Bu önemli bir şeydir yani. Bazı kimseler vardır ki kendinin farkında değildir. Yani zekasının farkında, kabiliyetinin farkında, yaptığı şeylerin farkında, misyonunun farkında, gördüğü, duyduğu, hissettiği ihtaratla kendinin farkında olan bir insan, kapı kulu gibi, halayık gibi insanlar geliyor, oynuyorlar. Yani finolar gelip onunla oynuyorlar. Bütün bunlar bir aziz ruh, mübeccel bir ruh üzerinde nasıl öldürücü bir tesir yapar, onu ona göre hesap edeceksiniz. Bu açıdan da böyle tecride işte onu hapsettikleri zaman da, hela gibi bir yere koydukları zaman, öyle yüksek bir ruhta o meselenin çektireceği azabı hesaba katacaksınız. O onları hep o mantığı muhakemeleriyle, Kur'an düsturlarına sığınarak aşmaya çalışıyor yani. Maruz kaldığı her sıkıntı bir sürü muhakeme orada serdederek, şunu düşündüm, şunu düşündüm, şunu düşündüm diyor. Bazen el hayru fi maktarallah diyor. Bazen men amene bil kader emine minel keder diyor. Onlardan sıyrıldığını seslendiriyor yani. Sürekli böyle bir fikri cehd, bir fikri gayret içinde. Belki bazen size düşen şey de odur yani. Niye bunlar böyle? Ne yaptım ki başıma bunlar geliyor gibi Allah'a karşı iddiada bulunmak küstahlıktır onlar. Hepimize belli ölçüde o düşer de, fakat o büyük zatların, evet, o çekmiş yani, bize göre biz o çekme içine düşsek boğuluruz. O zat da Efendimiz'in çektikleri içine düşseydi boğulurdu. Evet, öyle yani. Bütün peygamberlerin çektiğini çekmiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O da kendinin farkındadır. Misyonunun farkındadır. Ufkunun farkındadır. Fetanetinin farkındadır. Hususiyetinin farkındadır. Donanımının farkındadır. Yani bir yönüyle. Haşa kimseye tepeden bakmamıştır ama kendine farkındadır yani. Bir tavus kuşu gibi olduğunun farkındadır. O tavus kuşuna da Hazreti Üstad benzetiyor onu. Evet, bunun gibi evet, maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulunuyor. O çok önemli bir mesele. Herkes de o yüksek ufka talip olmalı. O ufka talip olmalı ama derecesine göre, yani ne kadar fedakarlık yapıyorsa o kadar. Ve biz de kimseyi bu mevzuda fedakarlığın tamamiyeti, etemmiyeti, ekmeliyeti şuna vabestedir, şuna bağlıdır. Başkalarını hafife alamayız yani. Öper başımıza koruruz elhamdülillah. Nasıl böyle? İşte kulü la ilahe illallah tüflühü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin cennete girin. Felaha erin buyuruyor. Yani meseleyi o şekliyle ele alarak aleme öyle bakmalıyız. Ama sürekli bir taraftan da daha fedakarlık, daha fedakarlık, daha fedakarlık demeliyiz. Evet, şimdi orada menhiyata giriliyorsa kimse hiçbir durumda menhiyata cevaz veremez. Yani o meselenin, o arkadaşların durdukları yer itibariyle, konumları itibariyle bugün, yarın, öbür gün misyonlarına bağlı, mevcudiyetlerine bağladıkları, atfettikleri değer neyse ona göre, evet, mutlaka lazımlar onlar. Lazım olduklarından dolayı, millet için lazımlar bunlar. Diyanet düşüncesi için lazımlar onlar. Geleceğimiz için lazımlar onlar. Lüzumlu onlar. Bu açıdan da şahsi füyüzat hisleri adına bir kısım fedakarlıkta bulunacaklar. Sübjektif olarak kanaati vicdaniye ile onlar bazı badireleri atlatacaklar. Bir kısım belvai âmlar onlar için söz konusu olacak. Bazen çamurlu zeminlerde yürüyecekler. Bazen pis caddelerde dolaşacaklar seslerini duyurmak için. Dellallık yapmak için. O bir yönüyle milletin ruh abidesini ikame etmek için hiç olmayacak yerlerde bulunma mecburiyeti vardır bunlar. İşte kanaati vicdaniye ile o sübjektif mülazalarla bunlar oralarda nasıl yapacaklarsa yapacaklar. O bariyeyi atlatmaya çalışacaklar. O gailelerden sıyrılmaya çalışacaklar. O gulyabanilerin kolladığı köşeleri dönmeye çalışacaklar. Köşe dönme mönme meselesi vardı ya Türkçenin sırlarında. Köşeyi dönmeye çalışacaklar. Ayrı mesele. Şimdi onların o mevzuda çektikleri sıkıntı da öyledir yani. Mesela bir arkadaş, hep arz etmişimdir bunu, bir arkadaş gelmişti. Ben hakikaten böyle kritik yerlerde vazife yapan, başlarındaki mütemerrit amirleri tarafından da baskı altına alınan, onlara normal bir namaz kılma imkanı bile verilmeyen arkadaşların çok ciddi ızdıraplarına şahit oldum. Mesela bir sabah namazı diyor, abdest alıyorsun, yememeye, çay içmemeye çalışıyorum ki öğlende vakit bulup abdest alamam ben. Öğleni de kılayım, şimdi ızdırap. Efendim, veya öğlende bir abdest aldımsa, ikindi yani bir daha abdest alma fırsat vermezler. Nereye gidiyorsun diyecekler bana. Sonra nasıl ben namaz kılacağım falan orada. Böyle ızdırap. Dert yandı, eşi de yanında vardı zannediyorum. Ağladılar da yani ben. Cenab-ı Hak o ağlamaları dindirsin inşallah. Nasıl dindirecekse dindirsin. Ben ona dedim ki bak ben bir dönem özür dilerim başlayın. Bir dönemde ben belli bir yaşıma kadar kıldığım namazları da kaza ettim. 40 rekat bazen 50 rekat namaz kıldığım gün oldu. Sen var mısın dedim seninle benim namazlarımı değiştirelim dedim. Ben veriyorum dedim bak söz bu. Allah huzurunda benimki senin olsun. Sen ver o çileli namazını bana. Ben hiçbir zaman senin duyduğun o ızdırabı duymadım. Yani böyle sabah namazını abdest alacaksın da şimdi ya abdestin bozulursa ya bilmem ne olursa ya hep dine bağlı gidiyorsun sen burada. Ne kadar abdeste bağlı gidiyorsun? Ne kadar namaza bağlı gidiyorsun? Neden yani bunu millet için? Kendi ruhunun serhini ikame etmek için yapıyorsun. Katlanıyorsun sen bunlara. Özür dilerim. İşin içinde benim de sevmediğim bazı şeyleri söylediğim. Söyledim ama misal olarak arz ettim. Çünkü ona söylediğim şeyler bu. Belki sürekli o insanların böyle rehabilite edilmelerine ihtiyaç var. Konumlarının hassasiyetine binaen cephede bir saat nöbet bekleyen bir sene ibadet yapmış gibi olur diyor. Hazreti Pir hapishanedeki bir saati bir gün ibadete denk tutuyor. Biz içerideyken oturup hesap ediyorduk şimdi. 5 ay oldu, 6 ay oldu, 6,5 ay oldu. Kaç saat var bunun içinde? Ne kadar ibadete tekabül ediyor şimdi? Bunlar çok önemli. Bir kadar ilkeddi tüktesebül maali. Meşakkat miktarı maali tahsil edilir. Ne kadar sıkıntı çekiyorsanız o kadar hızlı, amudi bir yükselme olur. Bunun gibi bu değişik alanlarda çok farklı çerçevede sıkıntıya maruz olan arkadaşlarımız Allah rızası için o işi yaptıklarından dolayı dinlerine bağlılık, dinleri sayesinde bir fedakarlık sayılır. O fedakarlığın mükafatını da öyle benim namazım falan karşılamaz. Öyle bir namazla karşılanacak gibi değildir o. Çok önemlidir. Ah şöyle bir şey diyeyim ben. O sabahtan abdest aldı hep onun ızdırabıyla namaz kılayım. Nasıl kılacağım? Nasıl edeceğim? Ben bunu nasıl eda edeceğim? Akşama kadar o düşünceyi taşıdıysa akşama kadar namaz kılmış gibi sayılır. Hem de huzuru kalbiyle. Kalbinin her atışı orada tesbih gibi yazılır. Efendimizin hadis-i şeriflerinde buna delalet eden şeyler vardır. Yatsı namazını kılar, sabah namazına kılma niyetiyle yatar, girerse onun o uykuda solukları tesbih sayılır buyuruyor. Bu öyle de değil yani. Öldüresiye bir ızdırap. O ızdırap içinde şimdi şu kulluğumu nasıl yerine getireceğim? Şunu nasıl yerine getireceğim? Şunu nasıl yerine getireceğim? O kaçar. Tekkede, zaviyede her gün 500 rekat namaz kılan insanın namazını aşar o. Hazreti Ali Efendimiz çok kadeşi nastır. Keşke öyle baksalar yani ona. Üluhiyet isnat edeceklerine ne kadar kadişinas, ne kadar hakperest olduğunu söyleseler. Diyor ki Hazreti Ebu Bekir'in Gâr-ı Sevir'de Efendimiz'le o bir gecelik, iki gecelik şey neyse Hazreti Ali'nin bütün ömründeki ibadeti taata mukabil gelir diyor. Yani Hazreti Ali Efendimiz de bir kadişinaslık ifadesiyle Hazreti Ebu Bekir'le o bir geceyi bütün ibadetini vererek değiştirmek istiyor. Kadişinaslık ifadesi. Oysa ki bir başkası da belki ona bakarken mesela hani bana onunla alakalı bir şey söyletme imkanı verselerdi bütün ömrümü 70 sene Allah ne lütfettiyse bunların hepsini onun bir gece Efendimizin yatağına girip yatmasıyla değiştirmek. Onlar kolay şeyler değil.